Ik heb een aantal verhalen op een lijst staan in mijn hoofd zitten. Maar in eerste instantie zal er nieuws zijn. En daar moet een stukje van 300 woorden over worden getikt. Oh, dat moet je ook gewoon doen. Ja hoor. Oh, ja, dat draai je, daar haal je neus ook niet voor op. Dank dat je hier was als spraakmaker, Michael Persson. Graag gedaan. Sven Kokkeman heeft zometeen 1-op-1. Goedemorgen Sven, wie is jouw gast? Goedemorgen. De vaccinatiegraad in dit land stokt. Sterker nog, Nederland prikt de minste eerste prikken inmiddels van heel Europa, blijkt uit internationaal dataonderzoek. Ik ga erover praten met Ernst Kuipers. Die is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. U kent hem als de beddenbaas in Nederland en hij is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Katrien Straatman, goedemorgen ook. Goedemorgen Niels. VVD en CDA willen niet met GroenLinks en PvdA praten over een mogelijk regeerakkoord. Dat zei PvdA-leider Ploemen na een gesprek met VVD-leider Rutte, CDA-leider Hoekstra en Klaver van GroenLinks met informateur Hamer. Het plan van PvdA en GroenLinks om één blok te vormen heeft daar geen verandering in gebracht. In Bangladesh heeft een antiterrorisme-tribunaal 6 extremistische moslims ter dood veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een dubbele moord in 2016. Een van de 2 mannen die om het leven werd gebracht was een vooraanstaand strijder voor homorechten. De moord was er een in een reeks van aanvallen op bloggers, schrijvers, hoogleraren en buitenlanders. Er is nu veel meer reclame op televisie dan een jaar geleden. Het komt deels door de coronacrisis die toen veel dieper ingreep in de economie. Maar ook omdat dit jaar weer grote evenementen waren, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen. En er worden aan de grens bijna geen boetes uitgedeeld aan mensen die geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag kunnen laten zien, meldt BNR. Dat komt deels doordat veel mensen hun papieren op orde hebben, maar ook blijken de controles verder van waterdicht en wordt alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag zou iedereen die dat wil volledig kunnen zijn gevaccineerd, zei minister De Jonge eerder deze zomer. Maar de vaccinatiegraad in Nederland stokt. Er worden hier de minste prikken gezet van heel Europa, bericht het Algemeen Dagblad vandaag op basis van cijfers van Our World in Data, een wereldwijde organisatie die alle vaccinatiecijfers bijhoudt. Volgens het bureau heeft nu een kleine 70% van alle Nederlanders zijn eerste prik gehad. Het RIVM bevestigt dat er sprake is van een afvlakking, maar hanteert andere cijfers. Dit weekend nog sprak Jaap van Dissel zijn zorgen uit tegenover de NOS, vooral over jongeren. Slechts de helft van de 12 tot 17-jarigen heeft inmiddels zijn eerste vaccinatie binnen en 65% van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Wat betekent dit? Zeker nu wetenschappers inmiddels inschatten dat er een vaccinatiegraad nodig is van 90% tegen de hier ook dominante Delta-variant. En op die 90% zitten we nog lang niet. Wat zijn de consequenties voor het loslaten van de laatste coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter, waarvan het kabinet eerder hoopte dat die anderhalve meter over 3 weken kon worden losgelaten? Ernst Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en veelvuldig in het nieuws als de nationale beddenbaas. Hij maakt zich de laatste dagen weer grote zorgen. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar die nieuwste data over de vaccinatiegraad eigenlijk? Ja, dat zagen we natuurlijk al een tijdje. Het grootste aantal prikken wat gezet werd in de afgelopen periode waren tweede prikken. Dus mensen die al een eerste gehad hadden en kwamen voor een vervolgprik. Maar dat het aantal mensen wat tenminste 1 prik gehad heeft, maar heel langzaam verder omhoog kruipt. Ja, en wat betekent dat dan? Dat betekent dat er toch nog steeds een aanzienlijk aantal mensen blijft wat niet beschermd is. Niet beschermd in de zin van het zijn niet gevaccineerd, dan wel de infectie niet doorgemaakt. Mm. Heb bij een laatste persconferentie kunnen horen dat het kabinet uitging van ongeveer 1,8 miljoen mensen. Mm. Ook bij een vaccinatiegraad. En dan gaan we al uit van een vaccinatiegraad uiteindelijk van zo'n 85%. Yeah. 1,8 miljoen mensen, 12 jaar en ouder. Ja. Dat is nog steeds een zeer aanzienlijk aantal. En dan moeten we die 85% nog halen. En dus is de kernvraag ook aan u: is er ruimte voor het loslaten van die anderhalve meter maatregel straks? Eerst even met, als we rekenen, en laten we nog steeds maar even uitgaan van een kleine 2 miljoen mensen die niet beschermd zijn. Tel daar nog een keer bij op, toch naar schattingen 600.000 mensen die wel gevaccineerd zijn, maar waarbij bijvoorbeeld door een onderliggende aandoening de vaccins onvoldoende beschermen. Ja, dan? En de aanwijzing dat zeker voor die Delta-variant op termijn mensen langzaam weer meer bevattelijk worden, ook als ze wel gevaccineerd zijn. Ja. Dan leidt dat tot welke conclusie? dan leidt dat tot de conclusie dat we ook in het najaar weer rekening mee moeten houden dat er mogelijkerwijs weer een forse opvlamming is van het aantal besmettingen. En is er dan ruimte voor het afschaffen van die 1,5 meter? Nou, het is voor nu verstandig om zo lang mogelijk aan een aantal simpele maatregelen vast te houden. En simpele maatregelen zijn bijvoorbeeld zaken als in het openbaar vervoer een mondkapje. En daar waar mogelijk wel die 1,5 meter, omdat het op heel veel plekken ingericht is. Dus er en is geen ruimte, te kijken wat er gebeurt. Er is geen ruimte voor het afschaffen van die 1,5 meter? Nou, je moet goed monitoren wat er nou precies gebeurt. We zien nu al heel lang dat het aantal besmettingen eigenlijk blijft steken. Hè, ja. Rond ruim 2000, 2500. En dat ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen eigenlijk niet echt daalt. Het zit al heel lang zo tussen de 650 en 700. Ja. En dat is veel hoger dan we vorig jaar in de zomer hadden. Meneer Kuipers, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar Den Haag. Want u hoorde het net van Katrien Schaatman al. De VVD wil niet langer verder praten met de Partij van de Arbeid en met GroenLinks aan de formatietafel. Lars Geerts, politiek verslaggever van de NOS, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ja, Lilian Ploema bracht dat nieuws zojuist naar buiten. Dus De linkse optie, de linkse wolk in de woorden van Mark Rutte en ook van Wopke Hoekstra, is nu definitief van tafel? Ja, dat zou je denken, maar dat zou ik dan ook wel uit de woorden of uit de mond van Lilianne Ploemen en Jesse Klaver willen horen, dat zij zichzelf nu ook gaan uitsluiten van die onderhandelingstafel. Want wat we nu hebben gehoord dat er binnen is besproken, is dat eigenlijk de positie van VVD en CDA niet gewijzigd is. Zij hebben aangegeven al weken, voor het weekend en na het afgelopen weekend, dat zij niet met twee linkse partijen in een regering wilden. Nou, dat moesten ze dan van informateur Hamer vandaag ook maar uitspreken tegenover die twee linkse partijen. En wat dat betreft zijn ze consistent geweest. En hebben ze dat gedaan. En dat vinden die twee linkse partijen natuurlijk enorm teleurstellend. Want zij willen graag met D66, de VVD en het CDA spreken over de vorming van een meerderheidsregering. En Jesse Klaver van GroenLinks was dan ook not amused. Ik denk dat het echt goed is om te constateren dat er vandaag iets heel on-Nederlands is gebeurd. En dat is dat twee partijen hebben aangegeven dat ze weigeren om een inhoudelijk onderhandeling aan te gaan. Om inhoudelijk te spreken over de aanpak van de stikstofcrisis, over de problemen die er zijn op de arbeidsmarkt, over investeren in onderwijs, over het aanpakken van de klimaatcrisis. En dat past niet in de Nederlandse traditie die wij met elkaar hebben. En daarmee is vandaag wat mij betreft ook de democratie de verliezer. En dat is zonde. Zonde vindt dus ook Lilianne Ploemen. Je hoorde haar instemmend knikken en meehummen. Zij, die twee, hebben vandaag weer te horen gekregen dat VVD en CDA liever niet met hen in een regering willen treden. En dus staat de formatie nog precies waar die vorige week en de weken daarvoor ook stond. Namelijk, ja, hoe gaan we verder? Nou ja, D66 wil liever niet meer met de ChristenUnie. De ChristenUnie voelt zichzelf niet meer welkom. Nee. En niet nodig, in de woorden van Gert-Jan Segers. Dan blijft er nog maar één optie over zo langzamerhand. En dat is een minderheidskabinet. Ja, we moeten nog wel even afwachten. Want op dit moment spreken Sigrid Kaag en Gert-Jan Segers met de informateur met elkaar. En daar zal ongetwijfeld Gert-Jan Segers opnieuw te horen krijgen van Sigrid Kaag dat inderdaad een voortzetting van de huidige coalitie, dat dat voor haar geen optie is. En dat ze toch echt liever een andere partij aan tafel wil hebben. Dus ook daar is niks veranderd. En dan wordt het kijken, ja, hoe kunnen we nog creatief zijn? Het grote probleem hierbij is, kijk, de opdracht van de informateur is om te kijken langs de lijnen van de inhoud of er een constellatie te bedenken is van een meerderheid in de Tweede Kamer die met elkaar wil regeren. Zij heeft niet tot opdracht om een minderheidskabinet te formeren. Dus op het moment dat de gesprekken na vandaag klaar zullen zijn, of de posities niet wijzigen en Kaag niet zegt, oké, als de zaken ervoor staan, dan toch maar met de ChristenUnie, ja, dan zal Mariette Hamer een conclusie moeten trekken. De vraag is, doet ze dat vandaag al? Of neemt ze daarvoor nog even de tijd? Maar die conclusie kan dus zijn dat het op dit moment niet mogelijk is vanwege de politieke onwil om een meerderheidskabinet te vormen. Dan geeft ze haar opdracht feitelijk weer terug en zal de Tweede Kamer in een debat uiteindelijk moeten bepalen of dan een minderheidsregering tot de mogelijkheden behoort. En daar gaat dan in dit geval de Tweede Kamer over. Lars Geerts, NOS-verslaggever in Den Haag. Dankjewel. Terug naar Ernst Kuipers. U wilde minister worden, toch? Ik heb steeds gezegd, de kans daarop is buitengewoon klein. Ja, u bent lid van de Partij van de Arbeid, toch? Als ik me niet vergis. Nee, dat hebt u mis. Oh, welke partij dan? Nee, daar gaan we het hier nu niet over hebben. We gingen het heel over hele andere dingen hebben, toch? Ja, dat is waar. Maar als u toch nog minister wil worden, dan is het wel van belang om te weten van welke partij u bent. Ja, dat is voor nu niet relevant. Oh, zitten die partijen nog aan tafel, aan de formatietafel, of niet? Het is voor nu niet relevant. Ja. Goed. Even terug naar die afvlakking van de vaccinatiegraad. Het is best ingewikkeld om alle juiste cijfers op een rij te krijgen, is ons opnieuw opgevallen. Want dat internationale databureau hanteert een vaccinatiegraad voor de eerste prik van 70%. Bij het RIVM is dat 84,9% van de 18-plussers. En 82,4% van de 12-plussers voor de eerste prik. Maar daar staat dan weer tegenover dat Jaap van Dissel zegt dat de helft van de 12 tot 17-jarigen pas geprikt is voor de eerste keer. En 65% van de 18 tot 24-jarigen. Kunt u er nog een touw aan vastknopen? Ja, het is altijd een beetje verschillende databases met elkaar in de zieke vergelijken. Dat is overigens niet alleen voor Nederland. Ook voor het buitenland zie je dan verschillende getallen. Ja. Dat heeft soms ook met de definitie te maken. Sommige landen die tellen op het moment dat iemand tenminste 3 weken geleden een eerste prik heeft gehad. Omdat dat het moment is waarop je er een beetje van uitgaat dat er dan echt een beschermend effect is. Het is ergens ertussenin. Als we kijken naar de Nederlandse getallen, en dat doen de GGD's natuurlijk samen met de RIVM, dan was de gedachte dat er langzaam gekropen wordt naar een 80-85% vaccinatiegraad. Ja, maar nog altijd onder die 90, waarvan wetenschappers dus zeggen, dat is eigenlijk de vaccinatiegraad die je nodig hebt tegen die Delta-variant. Dat ligt daar dus onder. Ja. Nou, u zegt net aan het begin van deze uitzending, ik maak me toch zorgen. Hè? De herfst komt er weer aan, het griepseizoen komt er weer aan, mensen komen terug van vakantie, de scholen gaan weer open, u verwacht weer een stijging van het aantal besmettingen. Waar gaat dit allemaal toe leiden? Dat gaat er toe leiden dat het ook in het najaar opnieuw een dagelijkse monitoren wordt van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. En dat we er daarbij rekening mee moeten houden dat het aantal patiënten wat hulp nodig heeft toch weer van een dusdanige orde is. Dat je moet blijven bezig zijn met patiënten spreiden over het land. En iedere dag weer een keuze maken voor een bed wat beschikbaar is. Ja, met welke scenario? Voor mensen, mensen kunnen zich misschien nog herinneren, helemaal in het begin van de eerste golf, dat er destijds gesproken werd over 60%. En dan hadden we een groepsimmuniteit, hè, toen als nieuwe ding. Ja. En nu 90%. Wat helpt voor het begrip is dat hoe besmettelijker een virus is, of in dit specifieke, hè, we hebben nu allerlei varianten gehad die steeds besmettelijker zijn, hoe besmettelijker het virus is, hoe meer mensen beschermd moeten zijn om te voorkomen dat het nog zeer actief rondwaart. Dus vandaar dat 60-90%. Ja, maar goed, daar zitten we dus nog lang niet. Nee, daar zitten we nog lang niet. En daar komen we voorlopig ook nog niet. Als je kijkt, ook eerder door minister De Jong al wel gedeeld met berekeningen van hoeveel ziekenhuispatiënten dat in het nog weer in de komende periode zou kunnen opleveren, dan gaat het nog weer om aanzienlijke aantallen. Met welke aantallen houdt u rekening? Wij houden rekening mee dat alleen al het aantal IC-patiënten nog weer in de tijd vergelijkbaar kan zijn met dat wat we in de eerste golf gezien hebben. En in de eerste golf waren er 3000 patiënten bijvoorbeeld op een IC. Nou, wij houden nu rekening mee dat er weer 3500. Als je die 3500 over lange tijd moet behandelen, dan kan dat. Als je weer een hele korte piek hebt, dan kan dat alleen maar met ook weer afschalen van andere vormen van zorg. Maar u houdt en dat dus rekening, zoveel mogelijk voorkomen. U houdt dus serieus rekening met opnieuw 3500 coronapatiënten op de IC? Ja. Ja. En dat kan in de tijd. Hè. Als je, we hebben er nu al hele lange tijd rond de 230. Even voor uw idee, vorig jaar in de zomer waren het er 20? Waren het er 20? Dus dit is aanzienlijk meer. En we krijgen dat maar niet verder naar beneden. Dat is ook wel een aanwijzing dat we niet helemaal meer voldoende zicht hebben wat dat betreft op het aantal besmettelijke personen. Zoals u weet zaten we in juli dagelijks op een bepaald moment boven de 10.000 besmettingen per dag. En nu zitten we al heel lang op ongeveer een kwart. Mm. Maar het aantal mensen wat in de ziekenhuizen komt is helemaal niet zo sterk gedaald. Het is maar een klein beetje naar beneden gegaan. Dus dat betekent dat we zeker in de grote steden gewoon besmettingen missen tot het moment dat mensen zo ziek zijn dat ze wel in het ziekenhuis komen. Ja. U zegt 3500 patiënten op de IC. U zegt, ik hoop dat ze dan niet allemaal tegelijkertijd komen. We hebben een maximale opvang van 1400? Ja, we hebben een maximale IC-capaciteit die we kunnen opschalen naar 1700. Maar dat gaat dan echt ten koste van andere zorg. Ja. De capaciteit die we hebben waarbij je de reguliere zorg zoveel mogelijk door kunt laten gaan is ongeveer 1350. En dat is echt al een inspanning. Ja. En dat hebben we de afgelopen winter ook gezien. Afgelopen winter hebben we dat soort aantallen gehad, maar dan in de periode van half september tot bijna 1 juni. Ja, op een gegeven moment houdt personeel en ziekenhuizen houden dat bijna niet vol. Maar meneer Kuipers, we hebben allemaal positieve berichten gehoord over de ontwikkeling van het virus. Met wat zorgen omkleed. Over de vaccinatiegraad die hier heel goed ging, in elk geval. Ja. Er zijn heel veel mensen, ik geloof 11 miljoen volwassenen, die inmiddels hun eerste prik hebben gehad. Ja. En toch, zegt u, komen we toch weer in het scenario van vorig jaar terecht. Want dat hoor ik u eigenlijk zeggen. Nou, ik zeg dat we daar rekening mee moeten houden dat dat kan. Dus het goede nieuws is, we hebben vaccins. Dat klinkt heel erg, alleen al in de tijd zo snel vaccins hebben, dat was vaker bij stilgestaan, is uniek. En het feit dat we in West-Europa en ook in Nederland dan iedereen, voor iedereen die dat wil, een vaccin hebben, is bijzonder. Ja. Er zijn heel veel gebieden wereldwijd, ook neem Australië, Nieuw-Zeeland, et cetera, waar dat niet zo is. Nee. Dus we hebben ze. Maar, sorry dat ik u onderbreek, tegelijkertijd, u zegt het net zelf al, 1,8 tot 2 miljoen mensen willen zo'n vaccin niet. En dan hebben we ook nog een groep van 600.000, 700.000 mensen bij wie dat vaccin niet helpt. Klopt, klopt. En dat betekent ook bij die aantallen, de vaccins beschermen echt. Hè. Laten we dat even voorop blijven staan. Dus de oproep blijft, laat je alsjeblieft vaccineren. Ja. Als je gevaccineerd bent, is de kans dat je dusdanig ziek wordt dat je hulp nodig hebt, aanzienlijk veel kleiner. Aanzienlijk veel kleiner. We proberen die vaccinatiegraad omhoog te krijgen ook door allerlei prikbussen het land in te sturen. Nou, dat heeft dus niet het gewenste effect nog, in elk geval. Was er gisteren een bedrijf, Leaseplan, dat zei, als je niet gevaccineerd bent, ben je hier niet meer welkom. Ja, dat gaat even. Niet het gewenste effect, daar ben ik niet helemaal met u eens. Het heeft een effect, maar het is wel de wet van de verminderde meeropbrengst. Je moet steeds meer energie steken in het bereiken van steeds minder mensen. Ja. Dat wil niet zeggen dat je die energie niet moet doen. Dat is die bussen op de markt gaan staan, op alle plekken. Iedere 100 mensen die je weer extra vaccineert, zijn er weer 100. Ja. Maar ik ken de omstandigheden van Leaseplan niet, maar in bedrijven waar mensen bijvoorbeeld het moeilijk is om die anderhalve meter te houden, ja, daar kan ik me voorstellen dat er momenten zijn dat de werkgever zegt, ja, iedereen heeft nu de gelegenheid gehad. En eigenlijk in bepaalde vormen van werk hebben we gewoon gevaccineerde mensen nodig. Dat geldt of ook. Beschermde mensen. Dat kan ook zijn iemand die de infectie heeft doorgemaakt. Hetzelfde effect. Ja, u bent ziekenhuisbaas van het Erasmus MC in Rotterdam. U bent zo'n werkgever. En op uw werkvloer houden mensen geen anderhalve meter afstand. Dat kan vaak niet bij het verzorgen van een patiënt. Dat kan ook niet. Nee. Eist u dan van uw personeel dat ze worden gevaccineerd? Nee, dat kan ik nu ook niet. Zou u dat willen? Eerst het perspectief wat breder. In de zorg hebben we wat dat betreft echt een issue. Hè. We hebben twee dingen. We moeten verplicht en terecht zorgen voor veilige zorg. Dat is één kant. En aan de andere kant hebben we te maken gewoon met de privacy van een burger en dus ook van een werknemer. Die twee dingen die kunnen soms, zoals ik hier, met elkaar wringen. Nou is het goede bericht daarbij wel dat we uit de afgelopen anderhalf jaar, toen we nog geen vaccins hebben, weten dat als je de adequate beschermingsmaatregelen treft, dat de kans dat een medewerker een patiënt besmet gewoon heel laag is. Dat is één. En de tweede is even vanuit het perspectief van het Erasmus MT-Sec. Ik weet, zonder dat ik het van het individu weet, maar weet ik het wel op de totale groep van werknemers, dat ruim 97% gevaccineerd is. Ja. Dus hier is het issue heel klein. Maar dat geldt lang niet overal. Maar zou u dan toch pleiten voor een vaccinatieverplichting? Ja, of een tussenroute. En dat is een route bijvoorbeeld waarbij er wel de bedrijfsarts wel toegang krijgt tot de gegevens. Ja. Ook dan betekent dat overigens dat je op enig moment kunt komen aan de privacy van het individu. Want op het moment dat iemand dan werkt, niet gevaccineerd is, het niet gehad heeft, en werkt op een afdeling waar het risico hoger is, moet je voor zo'n werknemer aanvullende maatregelen. En daarmee identificeer je die persoon ook voor de collega's alsnog. Van welke partij was u ook alweer? Hadden we het net al over gehad, toch? Ja. Ik vraag het omdat we weer even teruggaan naar Den Haag. Sorry voor deze hinkstapsprong, maar zo gaat dat met nieuws. Zeker als het om die vastzittende formatie gaat. Terug naar Lars Geerts, NOS-verslaggever daar op het Binnenhof. Lars, we hadden Klaver zojuist voor jouw microfoon. Hebben Rutte en Hoekstra al gereageerd op wat daar binnen is besproken? Die zijn zojuist naar buiten gekomen. We hoorden van Ploemen van de PvdA en Klaver van GroenLinks dat zij afgewezen zijn als mogelijke formatiepartner door de VVD en het CDA. Nou, dan moet natuurlijk ook de leider van de VVD en de leider van het CDA uitleggen waarom zij dat hebben gedaan. En allereerst kwam premier Rutte naar buiten en die zei het volgende. Wij hebben steeds als VVD gezegd dat wij absoluut bereid zijn toe te treden tot een kabinet, of in ieder geval een poging te vormen bestaande uit ook of de Partij van de Arbeid of GroenLinks. Maar niet de twee partijen allebei. Dat wordt een vijfpartijenkabinet en we hebben een aantal argumenten waarom wij dat niet verstandig vinden. Nou, het congres van afgelopen zaterdag, goed nieuws voor de partijen dat die stabiel zijn verlopen voor hen. Maar hebben voor ons verder de zaak niet veranderd, omdat daarmee nog steeds feitelijk, als zij allebei zouden toetreden tot een kabinet, er een vijfpartijenkabinet aantreedt. Het is een combinatie van de inhoud. Hè. Je probeert natuurlijk zelf als partij, dat zal voor alle partijen gelden, kijk je natuurlijk toch, taxeer je. Gegeven wat je verantwoordelijkheid is voor het algemeen belang. En gegeven ook je eigen programma, wat je daarvan denkt te realiseren. De overeenkomsten en ook de verschillen met anderen. Kijk je natuurlijk naar met wie je het verstandig is om aan tafel te gaan. En je kijkt ook nadrukkelijk wie zijn er nou nodig om een meerderheid te vormen. Nou, en daarin, alles afwegend, hebben wij gezegd, de deur staat nadrukkelijk open. We zijn nadrukkelijk bereid om te praten met de 3 plus GroenLinks. Ook nadrukkelijk met de 3 plus de PvdA. Nog allerlei andere varianten waar wij als CDA echt constructief naar willen kijken. En tegelijkertijd vinden we het logisch om dit niet te doen. Oftewel, of GroenLinks of de PvdA, maar allebei aan tafel. Dat vinden CDA en de VVD nog steeds niet acceptabel. Dat willen ze gewoon niet. En dus staat de formatie nog exact waar die eigenlijk gisteren en de weken daarvoor ook stond. Ja. Muurvast. Korte slotvraag, Lars. Kaag en Segers zijn nu binnen, hoorde ik je daar straks zeggen. Dus het is het afwachten of daar nog enige ruimte zit. Is er ook nog een kans dat Partij van de Arbeid en GroenLinks elkaar alsnog zullen loslaten? Of is dat echt een definitief gepasseerd station? Dat wordt wel een heel moeilijk verhaal natuurlijk. De enige optie die daarvoor nog was, was als een van beide partijen afgelopen weekend tijdens de congressen zijn twijfels had geuit over de samenwerking. Hè, bij een grote meerderheid, zou ik bijna zeggen. Dan had een van beide partijen nog kunnen zeggen, oh wacht, wij willen wel samenwerken. Maar zij willen niet en dus gaan we elkaar niet meer vasthouden. Maar nu, afgelopen weekend, de verloving van beide partijen zo'n beetje door allebei de achterbannen is aangekondigd. Ja. Wordt het voor de leiders in ieder geval ontzettend moeilijk om elkaar nog los te laten. Goed, deze formatieronde lijkt in elk geval ook weer te zijn mislukt. Wachten dus op het eindverslag van Mariette Hamer, tenzij er nog een wonder gebeurt daar tussen D66 en de ChristenUnie. En anders dan moet Mariette Hamer, de informateur, constateren dat ze niet is geslaagd in haar poging. En daar zal ze haar kennende knap chagrijnig van zijn, toch, Lars? Dat vermoed ik inderdaad wel. Aan de andere kant hoorde ik ook weer dat ze door wil gaan tot het bittere eind. En ze is gewend aan ellenlange onderhandelingen, want ze is voorzitter van de SER. Zo vertelde iemand mij afgelopen weekend. Lars, dankjewel. We horen je straks ongetwijfeld terug op deze zender. Terug naar Ernst Kuipers. Even terug naar het beeld dat u schetste. Namelijk dat u toch rekening houdt weer met 3500 mensen op de IC. Dat het prikken dus niet snel genoeg gaat. Dat die bussen wel degelijk iets opleveren. Maar dat er toch ook ergens een tussenvorm moet worden gevonden tussen een vaccinatieplicht en toch het weren van mensen van de werkvloer die dat niet willen. Vat ik het tot u toe goed samen? Ja hoor. Ja. Dan kom ik toch weer terug bij die maatregelen. Want als je dit allemaal op een rij zet, en ik hoorde u gisteren of ik las ergens dat u had gezegd dat u toch weer 10.000 besmettingen per dag verwacht als de maatregelen worden losgelaten. Nou, dan zijn we dus opnieuw ver van huis en dan krijgen we dus ook weer volle ziekenhuizen. Dan kun je toch maar tot één conclusie komen. Namelijk dat die 1,5 meter er niet af kan en de mondkapjes in het openbaar vervoer niet achterwege kunnen blijven. Ja, ik zou er sterk rekening mee houden dat dat inderdaad ook niet in één keer gebeurt. En om even een begrip te hebben, als je 2,5 miljoen mensen hebt die bevattelijk zijn, dan is 10.000 besmettingen is helemaal niks. Dat kan maar zo, zeker bij zo'n besmettelijke variant als dat we ondertussen hebben. Dat zou dan dus ook een opleving zijn. Het feit alleen al dat we nu niet in de buurt komen van de lage ziekenhuisopnames die we vorig jaar hadden, toen er nog helemaal geen vaccins waren, is daar wel een goede illustratie van. Het virus is bevattelijker.